سورة الفرقان درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة خوندان جنة يومئذ فدغر وسكي خير مستقرا وراب بيد ودريدو وأحسن مقيلا أو خيستا دبارد أرام سنگا چپدي دويم باب کې داود توحيدي ذکر کړه او بیا زجر ورک منکرين تا او بیا بشارت بیان شو او بیا بیزاری دا نیکانو خلقو دا خلقو نا چې چا د نیکانو دا نیکان را مدد کول نو دی نیکانو خلقو بیزاری ذکر کولا بیا اعتراضات جواب د اعتراض ذکر کو او دارنګ اور پسې تخویف اخروی د اخرت نه یرا ذکر کړنو په دې آیات کې اوس بشارت ذکر کوي بیا لکه څنګه چې مخکې هم بشارت ذکر وو 16 نمبر 15 نمبر آیات کې او 16 کې نو دلته بیا بشارت ذکر کوي کلا چې مخکې یرا ذکر شو او حالت د هغه مجرمانو چې هغه بیا د دغه عذاب نه د بندېدو د پاره بندیز طلب کوي خو چرته وی بیا نو دلته اوس د هغه خلکو چې هغه نیکان خلق او د الله تبارک وتعالى تابعدار خلکو نو د هغه متعلق اصحاب الجنه خوندان د جنت یوم ایزین په دغه ورځ باندې خیر مستقرا وربوی زید ودریدو کې کم ځای کې چې الله تبارک وتعالى په دغه رزمانی دیلا هغه ودریدل نصیب کړي او دغه رنگ انسان ته په دغه رزبا د آرام او د خوشحالی ضرورت وي الله پاک وي واحسن مقیلا او خیستا قیلوله اصل کې ویلی شي د غرمې خوب ته نو د غرمې په موسم باندې د غرمې خوب چې کم دی سوګو کې نو ډیر دمه شي او دا رنگ بدن ته راحت او آرام میلاو شي او خوب داسې یو سیز دی کته هر څومره ستړی شي خو چې کله خوب ته وکړي نو ستا هغه ستړی او ستومانه بدن نو په هغه ورځ به خلک ډیر ستړي نو الله تبارک وتعالی وایي ښکلې د آرامګاه ځای کې لکه څنګه چې سړی د غرمې د خوب ودي داسې به ویله آرام نصیب کوم خو بشرطه دی چې ایمان سړی د ځان سره اوسي الله تبارک وتعالی دې زموږ نصیب کړي ويوم تشقق السماء فاغروز چوب چوي اسمان بالغمام پوريا زو سرا ونزل الملائكه او نازليږي و پرشتي تنزيلا پنازلي دو پرا کوزيدو الله تبارك وتعالى دا غير وس حالت بياني چې الله تبارك وتعالى دغه اسمان دغه بادي چې الله تبارك وتعالى کړی دي فاغروز با چې کوم اروز د حساب کتاب د پاره مقرر ده د دې اسمانونو د طرف نه غنزول د فرشتو به الله تبارک وتعالى او فرمایي او بکی او فرشتي برا کوزيږي او دا غي متعلق فرمایي الملك يومئذ الحق للرحمن بچي او اختیار په دغه رزمانه پر اختیاوي مهربان بچا لره وکانا يوما على الكافرين عسيرا او وی به دغه روز په کافرانو باندې سخته او ګرانه الله تبارک وتعالى د دغه روز هغه نقشه په خپل کتاب کې مونږ ته بیانې چې سبې حال د هغه روز چې په هغه ورځ باندې به بیا صرف او صرف بچي د یو الله تبارک وتعالى چلیږي الان کې بچي خصوم د الله تبارک وتعالى دا خو دور ادا چې په دنیا کې الله تبارک وتعالى کم مخلوق کم انسانان نو د دې لپاره الله خپل بادشاهي خپل د دې لپاره ذمہ داران کسان هغه ګرځولي دي چې د دنیا لیندین د دنیا دا کار په دې باندې چلیږي نور دا غیر وزمانه چې کله د پیسلې روشي بیا به ایسوکنی او د الله تبارک وتعالى د طرف نه به आवाज وشي لکه څنګه چې سوره الغافر کې راځي لمن الملك اليوم نن ورځ د چا بادشاہی ده؟ الله تبارک وتعالى د طرف نه بو ویلی شي لله الواحد القهار. نن دا هغه یو زورور بادشاہ دا غنن بادشاہی ده. الله تبارک وتعالى بووی چې انا الملک وانا الديان وانا الديان زه بادشاہی ما او زه جزا ورکوم. انا الديان زه جزا ورکوم کی ما. اين الجبابرون کم زیدی هغه جبابرا. اين الملوک کم زیدی هغه بادشاہیان. خو د چا د طرف نه به آواز نی. الله تبارک وتعالى بووی چې لله الواحد القهار. نن دا هغه الله با چایدا چې د بل چا اختیار بدل ته نه چلیږي. دنیا کې ما تاسو له اختیار در کړو او خو نن دلته بغیر د الله تبارک وتعالى نه به د بل چا اختیار نه. او دا روز داسې ده چې په کافرانو باندې به ډیر ګران وي. او د مؤمن مسلمان متعلق په حدیثو کې راغلی دي چې داسې به وي لکه څنګه چې کقدر صلات الظهر والعصر. په حدیث کې الفاظ راځي کا قدر صلات الظهر و صلات العصر په شان د ماسپخین او د مازیګر د مس په وخت کې. دا لږ نه ټیم چې 50 زره کال ورځ ده. په مؤمن مسلمان چې نیک عمل د ځان سره وړي, توحید د ځان سره وړي او ورسره نیک عمل الله تبارک وتعالى دې زموږ نصیب کی, نو دغه ورځ په مسلمان باندې ډیره په اسانه باندې. نو ځکه وای په کافرانو به دا رز ډیره زیاته ګرانی. و یوم یعد الظالم په هغه ورځ چې چکونه به لګی ظالمان. و یوم یعد الظالم او په دغه ورځ باندې چکونه به لګی ظالمان علی یدیه په خپلو لاسون باندې. یقول نوای بدی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. هاي افسوس چې موږ نیولې وې د پیغمبر سره لار. په دغه ورځ باندې د نافرمانه خلکو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نافرمانی کړي او د هغه د سنتو په خلاف باندې بدعت رایج کړي, نو فرمای یوم یعد الظالم په دغه ورځ باندې چکونه به لګی ظالمان علی یدیه په خپلو لاسونو باندې. د ډیر غصې د وجې نه خپل ځان د پاره په لاسونو چکونه لګی او لاسونه به چی چې کاش افسوس چې موږ د پیغمبر لار اختیار کړی و. موږ ته خو به د پیغمبر د تابعدارۍ د فرمانبرداری د هغه د سنتو او د هغه په طریقه باندې خو موږ د ځان نه داسې خبرې د چا اورېدلې وي چې هغه په دین کې نه وي او موږ د ثواب ګرځولې وي, نو بیا په دغه ورځ باندې به څومره لوی افسوزي چې د پیغمبر د لار نه خلاف کړی. او بیا به وای یا ویلتا لیتنی های بدبختی زما کاش ارمان لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش چې ما نوینی ولی پلانی دوستا. په دغه ورځ به بیا افسوس کوي چې د پیغمبر په خلاف باندې چا ته دوستان ویلي, نو د دغه دوستانو او په دغه دوستۍ باندې به بیا افسوس کوي چې ما داسې دوستان نوینی ولی. لقد ادولنی عن الذکر تحقیق اړولې و مزه د قرآن نه بعد از جاءنی فاستغنى چراغلی ومنتا ماتا. وكان الشيطان للانسان خذولا او دی شیطان وی به شیطان دی شیطان دفاره د انسان شرمون کې. منتا د الله تبارک وتعالى کتاب راغلی واضح منتا پاغي کې د پیغمبر د تابعداري خبرې شوې او داغي به وجود منګه د پیغمبر د لارې نه او د پیغمبر د ملګرتیا نه د بلچا تد دوستای لا سنا او د بلچا سره د ملګرتیا ملګرتیا منګه کړي وا, نو دا د شیطان په خودنه باندې ما کړي وا. او شیطان چې کم دی د انسان د فاره اوم دغه د عذاب او د تکلیف اغلار لټای او دا رنگ دی د شرمولو د پاره اغلار د پاره چې بیا دی همیشه همیشه د پاره پاغي باندې افسوس کوي. وقال الرسول او او بوای پیغمبر یا وی پیغمبر یا ربی ای رب زما ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. ای رب زما یقینا قوم زما چې نیولې و دې قران لرا بیرته پر خوده. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دعوت په ورته ورکاو, نو د دعوت ورکولو په وخت کې باغی سکول غیبه وی ما اورید قران لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لك سنت حم میم سجده کی راضی ما اورید قران لرا او شور فکیو کی نو د قران نه د ډډ کول فو جمان دی او د قران د تعلیمات او د احکامات نه د خلاف کول د وجنا نبی علیہ السلام چې کوم خلق خلاف کو هغه با الله تبارک وتعالى په حضور کې وی چې دی د قران نه زیان بیرته ساتي او قران فری خود دی نو په دې آیات کې الله تبارک وتعالى تسلی ورکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نو فرمایي وکذالک هم د غرنګ جعلنا لكل نبي ګرځول دي موږ د پاره د هر یو پیغمبر عدو من المجرمين دشمنان د مجرمانونا وكفى بربك هاديا ونصيرا او كافي در ربستا لار خودون کی امدادی الله تبارک وتعالى فرمائی څنګه چې موجوده خلق د قران نه ډډه کوي نو دا څه نوې خبره نه د پیغمبره د دینه په خوا چې ما څومره پیغمبران دنیا ته لیګلې دي او غي خلق ته حق خودلې وي نو مجرمانو خلاف کړي دي او د غرنګي ام چې دل ته څنګه آیات ته دا رنگ په سورۃ الانعام کې 112 نمبر آیات کې آیات 13 وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن من ګرځولی د فارد هر یو پیغمبر دشمنان د شیطانانو انسانانو نه او د جناتو نه د فریانو نه نو دلته هم پرمای وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا تا او همدارنګ ګرځولی دی موږ د پاره د اړیو پیغمبر دشمنان من المجرمین د مجرمانو نه نو پیغمبر پیغمبره دا صرف تاسو دا برتاو دا سلوک د دې کافرانو نه دی د دې نه مخ کوم چې څومره پیغمبران تیر شوی دی او غی د الله حق دین بیان کړي دی نو خلق دوا ډلې شوی دی یو هغه ډلې چې د پیغمبر منون کی شي بل هغه ډلې چې داغه په خلاف معنی ودرېږي او داغه خلاف سازشونه کوي نو په خوام دا سازشونه او دا خلاف ورزې د پیغمبرانو سره شوی دی نو کتا سره کیږي نو پیغمبره تب په دې خفقېږي نه وکفا بربک او استاد طرف نه به کافی شي رفستا هادی و نصیرا لار خودون کې امدادي اوس په دې آیات کریمه سره الله تبارک وتعالى فرمایي چې هم ستادا دعوت او د الله تبارک وتعالى کتاب ته راغوختل هم دغه خلک چې دشمنی کوي الله تبارک وتعالى هدایت کوونکي دي چې دې ته هم لار سمه کی او دې هم ستاده د قران دا اورېدو او د قران د تابعدارۍ لپاره الله تبارک وتعالى د دې لپاره لار هدون کې امدادي او ماغه وشو کوم خلکو چې خلاف کو پاغي کې څومره خلق وګوره د نبی علی السلام سره داسې ایمان ته تیار شو چې پاغه ایمان معنی به هر یو سیز هغه قربانی کو خو ایمان چې کم دی نو هغه د هر سیز نه قیمتي ګڼو پاغه ملګرو کې الله تبارک وتعالى داسې خلق پیدا کو پاغه خلکو کې چې الله تبارک وتعالى ورته د رهنمایي او د هدایت اغلار نصیب کړه بیا څومره سختو د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې وقال الذين كفروا اويا کسان چې کافران دي لولا نزل عليه القران جمله واحده وللنازليږي په دمان قران ټول په یو ځل باندې كذلك خبرهم دارنګ دا لنثبت به فؤادك خامخا چې مضبوط کوم په دې سره زړستا ورتلنا وترتيلا ولولو دلرا فلستلو باندې الله تبارک وتعالى فرمایي چې د دې اعتراضات او اعتراض په اعتراضاتو کې دا چې لکه څنګه مخکې اعتراضونه کول نو دغه رنګ په دا ام اعتراض د دې کافرانو بیانېږي چې ویره قران په یو ځل باندې ولې ناراضي نو که په یو ځل باندې راغلي وي نو د قران کې څومره احکام دي چې هغې ته یو د شراب او حکم چې راته نو الله تبارک وتعالى او فرمایل پړوندی ځل کې چې تاسو د شراب په حالت کې مزم کوي او بیا د شراب په باره کې رااله چې من عمل الشیطان دا د شیطان د عمل نه دی او په دریم ځل حکم راغی فهل انتم منتهون منی کیږي او کنه منی کیږي نو ار یو شی به تدریج چې په انسان باندې راضی نه دته دغه کار آسان ښکاریږي او دغه کار د تابعدارۍ لپاره په دغه قوت او همت وي، او کنه یو ځل باندې سړی باندې بوج کړي نو بیا دې دا بوج نشي اوچتولی. نو دا خو د خلکو سوچ او فکر دی. الله تبارک وتعالی د خپلو بندگانو چې موږ دغه مخلوق یو زمونږ په حال باندې هغه خبردار دی چې څه وخت کې د دې انسانانو دپاره کم یو آیات او کم یو حکم او کم یو نهی او کم یو د الله تبارک وتعالی په قرآن کې مثال او کم یو د الله تبارک وتعالی په قرآن کې امر او کم یو د قرآن کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د چا هغه داستان څه ټیم کې پیدا ورکی الله تبارک وتعالی په هغه وخت وخت باندې قرآن نازلو. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي دی خو اعتراض کوي، خو پیغمبره دا د دې دپاره چې په آیاتونو آیاتونو په صورتونو صورتونو باندې موږ دې درلیږو دې دپاره چې زړه پې مضبوط کوستا او دارنګې ولولې دې لره په لوستلو باندې چې خلکو باندې دا لوستل کېږي وخت په وخت باندې، نو د دې سره به دې هغه ایمان مضبوطیږي او د ایمان د مضبوطیا سره سره د دې به عمل کې دا خبرې راځي نو عمل به وسره اومه برابرېږي. نو د دې وجې نه موږ لږ لږ دا قرآن رالیږو. ولا یاتونک او راتل نه کوي تا ته بمثل په یو مثال په یو اعتراض سره الا جئناک بالحق مگر راتل کو موږ تا ته په جواب په حق باندې په جواب واحسن تفسیرا او خیسته د بیان نه مقصد دا چې دی خو همیشه د فاره اعتراضات لټی خو د هغه اعتراضات وبتا تا کافی او شافی جواب ملاویږي او د هغه بخکول بیان تاسو ته کیږي. نو د هغه جواب لکه څنګه چې ابن جوزی رحمت الله علیه په تسهیل کې معنی کړی دا او سعید بن جبیر اوم معنی کړی دا چې راتل کومنګ تا ته په جواب باندې، نو دا معنی ابن جوزی رحمت الله علیه په تسهیل کې کړی دا. او سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ هغه هم دا کړی دا. نو د دې وجنه راتل نه کومنګ تا ته مگر په سو په جواب باندې واحسن تفسیرا او خیسته د بیان نه داغه جواب مونږ تا ته کو او واقعي دا چې څومره اعتراضات دي الله تبارک وتعالى د دې وقف او وخت باندې د خپل د پیغمبر او د خپل کتاب په ذریعه سره داغه جوابونه کړی دي او داسې جوابونه چې په هغه باندې د ار یو سړی د پاره سبب درهنمای او سبب د جواب د کافی کېدو هم اغي ګرځي. الذين يحشرون عكسان چې پورته بکړي شي علی وجوههم په مخونو د دې باندې الى جهنم جهنم تا اولئک شر مکانا دا کسان ډیر ناکار دي په ادبار د مرتبه و ادول سبیلا او گمراه دي د لارې نه نه. الله تبارک وتعالى وی چې د دې باوجود چې اوسړی تا د یو سوال جواب میلاو شي او جواب بیا د چا د طرف نه چې دا الله تبارک وتعالى د طرف نه د الله په کتاب کې داغه جواب وشي او داغه باوجود داغه د زړه نه د اعتراض غ خبره نوزي او په خلاف کې دی، نو داسې خلک پرېګ دا چې بیا به ته تپوس کیږي په کم ځای کې. الذين يحشرون على وجوههم ها کسان چې پورته وکړي شي په مخونو د دی باندې الی جهنم جهنم تا. نو فدې کې هغه تخویف اخروی د اخرت نه یره بیانای اولئک شر مکانا و ادول سبیلا دا کسان بدتر دی په ادبار د مرتبه سره او گمراه دی د لارې نه غنا. یو طرف ته وګوره چې کله د قران معنی اعتراضونه او د قران نه خلاف چریږي الله تبارک وتعالى او فرمایل چې جهنم تبای په مخونو معنی پړ مخي وغورزوم او دا خلق ډیر بدتر دی په ادبار د مرتبه سره ډیر ناکاره مرتبه ده چې څوک دا کار کوي او دا رنګې د نیغې لارې نه ګمراهن شوي دي. نو د دې وجې نه اوس د دې نه د هدایت چې د قرآن د جواب سره سره چې قرآن جواب وکړو د سوال او دا رنګې قرآن د دې رهنمایي کوي او د هغې باوجود دی په غلطه لار باندې روان دي نو دا ډیر ګمراهان دي او دا رنګې بدتر دي په ادبار د درجه سره ولقد اتینا موسی الكتاب تحقیق ورکړو مون موسی علی السلام ته کتاب وجعلنا ما هو غرزول مون د سره اخاه رور ددو هارون وزیرا هارون علی السلام چی معاون د موسی علی السلام. الله تبارک وتعالى فدی آیات کریمه کې هغه دلیل نقلی د موسی علی السلام او د هارون علی السلام بیانای او د دې زینا هغه دریم باب شروع شو او دا تر د 63 نمبر آیات فور دی او په دې کې دلایل نقلیا د فاره د تخویپ دنیاوی د دنیا د یری د فاره په دې آیاتونو کې الله تبارک وتعالى هغه دلایل نقلیه د پیغمبرانو نه ذکر کوي او بیا زجر منکرینو د رسالت ته یو سلیختم نمبر آیات کې ورکوي او منکرینو د توحید ته 43 نمبر آیات کې زجر ورکوي او بیا دلایل عقلیه 45 نواخلی تر د 50م 15 سلیختم نواله 50م پورې او بیا پیغمبر ته تسلی ورکوي یو 50م نمبر آیات کې عورت په مشرکینو کې 15 50م نمبر آیات کې او زجر کوي په اخر کې هغه چاته سوک چې انکار کوي توحید نه. نو دلته دلیل نقلی په واقعیا د موسی علی السلام زکه چې مخ کې وپرمایل کذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین. نو دلته واقعیات به تور دلیل نقلی چې د انبیاء علی السلام وګوره چې دی راغلی دي نو د دې حالت کومونو سره وګوره چې آیا کومونو چا پکې خبره منلی ده او چا د دې خلاف ورزی کړی دي. نو د دې وجې ده دا مزید تسلی په دې آیاتونو کې هم راځي او دلیل نقلی به تورې د تسلی ولقد اتینا موسی الکتاب او تحقیق ورکړو مونږ موسی علیه السلام ته کتاب چې توراتو وجعلنا او ګرځولو مونږه معهود د سره اخاه رور دده هارون وزیرا هارون علیه السلام چې معاونو دده امداد کوونکی دده فقل نذهبا نوې مونږه لاړ شي دواړه الى القوم الذين اغه قوم دغه کسانو ته کذبوا بیااتنا چې دروغی ویلی دي زمون پیاتونو فدمرناهم تدمیرا نو تبا کړم دی لره په تبای سره. تو ګورا موسی علی السلام مې لګلو او هارون علی السلام دغه رور مې وسره ملګری کړو او دواړو ته مې حکم کړو چا چې زما آیاتونه دروغجن کړی دي لاړ شي او غی ته تاسو بیانو کوي وګورئ فرعون او د فرعون ملګرو چې کله ونه منله الله تبارک وتعالى څنګه نیست او نابود او دارنګ غر کړو او تباشو ورپسې ان شاء الله بیا د نوح علی السلام واقعیا به ذکر کیږي. اصحاب الجنه خاوندان د جنت یوم ایزن فدغرس کې خیر مستقر وربوی د ودریدو و احسن مقیلا او خیستا آرامګه او خیستا زید آرام کې و یوم تشقق السماء او پاغرز چوبچوی اسمان بالغمام فوریزو و نزل الملائکت تنزیلا او نازل بشی پرشتے پا نازل دو سرا الملک یوم ایزن الحق للرحمن نباچائی اختیار پا دو غرز مان نبا اللہ لروی پر اختیار پر اختیا بوی رحمان باچا لرا مہربان باچا لرا وکان یومن علی الکافرین عسیرا او وی به دغه روز په کافرانو باندې ګرانه و یوم یعد الظالمو په غرض چې چکونه بلګی ظالمان علی یدی په خپلو لاسونو باندې یقول نوایبا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا های افسوس زما چې نیولې ما د پیغمبر سره لاره یا ویلتا های بدبختی زما لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش ارمان چې ما ننی ولې پلانې دوست لقد ادولنی عن الذکر تحقیق اړولې مزه د قران دا پلان کې ولې وې صرف په دې باندې یو خبر پلانې ځکه چې کله یو سړی د قران او د سنت خبره نه مني نو پلان کې بابا جی دا ویلې پلان کې بابا جی دا ویلې پلان کې دا ویلې پلان کې ولا راوستې دا یعنی مطلب دا چې دې دار چا تابعدارو دار چا تابیدار کیږي بنه دا بابا جی دې ډېر خولي ګیره دا ډېر خولي کونټای دا ډېر خولي کفړې چولې دي 15 کال علمونه کړی دي او ډور غته غټه مدرسه دا وسره پدې نه چلیږي پدې ته دې چې بنه د قران او د سنت تعلیمات راوزی او کنه راوزی کراوتل خو ډېر خدا بابا جی نه چې اورو دا غاج بابا جی دې وتاړو سو کوی نه هغه په خپل بیان کې بابا جی دی الحمدلله، هغه په خپل بیان کې مولای صاحب دی انشاء الله، هغه بزرگ دی انشاء الله، او د الله په نیز باندې قیمتي دی انشاء الله، د الله په نیز باندې عزتمند دی. او مونږه تا که ډیر چاله عزت ورکو خو چې د الله خبره پکې نه، په الله یقین وکړه که هغه عزت ته په کار راځي، که دا ټوله دنیا عزت شروع کی که په کار راغې چې الله تبارک وتعالی په نیز باندې ځکه ولا پلانې لفظ راړو. نو د دې وجې نه وای کاش چې مونږ نه نیولې پلانې لرا دوست، لقد ادلني عن الذکر، تحقیق اړولی مونږ د قرآن نه، بعد از جاءنی فست هغې نه چې راغلی مونږ ته، وکان الشیطان للانسان خذولا، او دې شیطان دپاره د انسان شرمونکې پری خودون کې والته به بیا فریق دی منډې به تی وی لکه بدر کې چې څنګه منډې تی بیا والې. وقال الرسول، او به وای پیغمبر، یا وی به پیغمبر، یا رب رب زما ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، زما قوم چې یقینا قوم زما چې دی نیولې او د قران لره بیا ته پری خو دی. وکذلک جعلنا لكل نبي، او دغه رنگ ګرځولې د منګ د فار د هر یو پیغمبر، عدوا من المجرمين، دشمن د مجرمانونه، وكفى بربك وكافي ربستا هاديا ونصيرا لارخودون كامدادي. وقال الذين كفروا، وبوي كافران، لولا نزل عليه القرآن، عليه القرآن جملة واحدة، وللنازليك بدمان القرآن طول بيوزل، كذلك خبرهم دارنگ دا لنثبت به فؤادك، چ مضبوط کو مونږ په دې سره زړستا، ورتلناه ترتیل اول ولو مونږ دې لرب الاول سره، ولا یاتونك بمثل، او راتلنه کوي تا ته په یو اعتراض سره، الا جئناك بالحق، مگر راتله کو مونږ ته په جواب، واحسن تفسيرا، او خيستا د بیاننا. الذين كسان يحشرون على وجوههم، چې پورته وکړي شي په مخونو د دی باندې، الى جهنم، جهنم تا، اولئک دغه کسان چې دي شر مکانا و ادول سبیلا، بدتر دي په ادبار د مرتبه سره، او گمراه دي د لارې نیغینا. ولقد آتینا موسی الكتاب، او تحقیق ورکړی مونږ موسی علیه السلام ته کتاب، وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا، او ګرځولی مونږ د ده سره رور د هارون علیه السلام معاون. فقلنا ذهبا، نووی مونږ چې دواړه لاړ شي، الى القوم الذين، قوم هغه کسانو ته، کذبوا بآیاتنا، چې دروغی ویلی دي زمونږ په آیاتونو باندې، فدمرناهم تدمیرا، نو تباه کړه مونږ دی لره په تباهی سره.